بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے اور اسلام اپنے دامن میں کون کون سے ثمرات اور محاسن رکھتا ہے، آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے ہمیں کن کن نعمتوں کی نوید سنائی ہے اور اسلام کی کون سے خوبصورت پہلو ہیں اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اسلام عربی زبان میں سلم سے ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی. زندگی کے چند ایام انسان گزارتا ہے، ان ایام میں اللہ کے غضب سے سلامتی اگر مل سکتی ہے تو مسلمان کو مل سکتی ہے. ایک انسان کی ٹیڑی فکر سے سلامتی اگر انسان کو مل سکتی ہے تو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے سے مل سکتی ہے. اسلم یسلم اسلامن کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے چار معنی علماء لغت نے بیان کیے ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی گردن کو رکھ دینا اور پیش کر دینا، اللہ رب العزت کے اوامر، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا اور اس کے سپرد کر دینا، مذہب اسلام کو دل و جان سے قبول کر لینا، یہ اسلام کا مفہوم علماء لغت بیان کرتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اسلم العدو، ہوا فلان شخص نے تو دشمن کو چھوڑ ہی دیا. انسان جب زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کے سوا ہر ایک کے ساتھ تعلق توڑ ڈالے اس انداز سے کہ جو محبت جو خوف اس کو خالق سے استوار کرنا ہے، وہ محبت اور خوف دنیا میں کسی مخلوق سے نہ ہو، تو اسی کو ہی اسلام کا صحیح رنگ کہتے ہیں.